Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş Eminül Umme diye bize takdim ettiği ümmetin emini olan Ebu Beyde İbni Cerrah'ın hayat defterini bu haftada kaldığımız yerden çevirmeye devam edeceğiz. Nasıl bir hayatın önünde oturduğumuzun bilincine varmamız için Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın, Abdullah İbni Ömer'in bir sözünü aktarmak istiyorum dersimizin başında. İbni Ömer diyor ki, Kureyş'ten üç kişi vardı ki onların yüzleri güzel, ahlakları noksansız, akılları selim, kalpleri ise metindir. O üç kişi, biri Hazreti Ebubekir, biri Hazreti Osman, biri de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Öyle üç kişi ki onlar Kureyş'te bu biraz önce saydığım vasıflarda onlarla yarışacak ikinci bir insan yok. İşte Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş böyle bir şahsiyettir. Onun hayatındaki seyahatimizi hatırlarsanız, geçen ders Uhud'dan başlayarak Hicri 9. yıla kadar nasıl Allah Resulü'nün arkasında yer aldığını, nasıl bir mücadele, nasıl bir iman insanı olduğunun örneklerini işledik. O Uhud'da da, Hendek'te de, Hayber'de de, Mekke'nin fethinde de, en son Hicri 9. yılda Necran'a gönderilecek elçide de Allah Resulü'nün hemen önünde görev için hazır bulundu. Verilen her görevi de alnının akıyla yerine getirdi. Hicri 9. yıldan sonra Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı zorluk seferi olan Tebuk'ta görüyoruz. O da Allah Resulü ile birlikte 30 bin mücahidin içlerinden birisi olarak kilometrelerce uzaklıktaki Tebuk'a gitmiş, oradan geri dönmüştü. Hicri 11 olunca o da 10 binlerin içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte veda haccında bulunmuş, Allah Resulü'nün o çağları aşan nefesine o da şahit olmuş, o da Arafat'ta, o da Muzdelife'de, o da Mina'da Allah Resulü'nün veda hutbesini dinlemişti. O da Ebu Bekir gibi Efendimizin her sözünde artık bir daha görüşemeyiz diye söylediği uyarılarını dikkate almış ve Resulullah'ın yavaş yavaş Refik-i Ala'ya doğru bir köprü kurduğunun farkına varmıştı. Ve Allah Resulü veda haccından sonra İbni Abbas'ın ve İbni Ömer'in ittifakla bize söylediğine göre 81 gün yaşamış. 13 günlük hastalığı boyunca da Müslümanlara çeşitli vasiyetlerde ve tavsiyelerde bulunmuştu. Allah Resulü'nün hastalık hayatı da, vefat hayatı da her sahabiyi derinden etkilediği gibi Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı da derinden etkilemişti. Bir pazartesi sabahı Ayşe validemizin Resulullah öldü diye Medine'de o haberi uçurmasıyla her sahabi gibi Ebu Ubeyde İbni Cerrah da derinden sarsılmış. Ama Ebu Bekir'in orada Müslümanların ayaklarının kaymaması için söylediği o sözlerle o da yeniden dirilmiş, yeniden ayakları sabitlemişti. Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün hücresinin önünde Müslümanlara şu temel ilkeyi haykırıyordu. Her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama her kim ki Allah'a inanıyorsa bilsin ki Allah haydır, bakidir, mutlak diridir. Allah ise kullarından bunu beklemektedir. O sarsıntı Hazreti Ebu Bekir'in bu uyarısıyla Müslümanların içerisinde farklı noktalara kaymadan önlenmişti. Ehl-i Beyt başta olmak üzere sahabenin büyük bir kısmı şimdi Allah Resulü'nün defin işleriyle uğraşıyordu. Ama orada Beni Saide çardağında, Ensar arasında, özellikle Hazreç'te bir hareketlilik yaşanıyordu. Beni Saide çardağında Müslümanlar toplanmış, Sad bin Ubade'nin reisliğinde yeni halifenin Ensar'dan seçilmesi için görüşmeler yapıyorlardı. Ensar diyordu ki, yıllardır biz Muhammed Aleyhisselam'a hizmet ettik. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bizden razı olarak ayrılıp gitti. O halde yönetim işi, halifelik işi bundan sonra Ensar'a aittir. Ve Hazreç'in lideri olan Sad bin Ubade'yi de halife adayı olarak göstermişlerdi. Bir Müslüman bu olanlardan muhacirleri haberdar etme adına koşa koşa muhacirlerin yanına geldi. İlk karşısına çıkan ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tı. Olayı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a anlattı. Ve dedi ki, ey ümmetin emini, uzat elini, sana biat edeyim. Ben biat edeyim ki benim arkamdan da insanlar sana biat etsin. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ona diyordu ki, ben nasıl elimi uzatırım ki? Ümmetin sıddıkı hayattayken, Allah Resulü'nün mağaradaki yoldaşı hayattayken, Kur'an'ın ikinin ikincisi dediği insan hayattayken, Allah Resulü'nün namazlarımıza imam olarak atadığı insan hayattayken ben nasıl elimi uzatırım? Eğer el uzatacak biri varsa o da sıddık olan Ebu Bekir'dir. Olayı Ebu Bekir'e aktarmak için Ebu Ubeyde İbni Cerrah onların bulunduğu mekana doğru yöneldi. O anda başka bir Müslüman da meseleyi Hazreti Ömer'e aktarmış. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'i bu olaydan haberdar etmiş. İkisi Beni Saide çardağına doğru harekete geçmişlerdi. Tam yolun ortasında üç muhacir karşı karşıya geldi ve üçü birlikte Beni Saide çardağına doğru yürümeye başladılar. Dolayısıyla dostlar, birilerinin iddia ettiği gibi bu üç insan halifelik gibi bir planın peşinde değillerdi. Üç insan da Beni Saide çardağında gelişen olaylardan haberdar olmak için oraya gidiyorlardı. Eğer işleri halifeyi seçmek olsaydı Ensar'ın içerisine üç muhacir sadece gider miydi? Hiç değilse yanlarına başkalarını da alırlardı. Ama mesele halife seçme meselesi değildi. Mesele sadece Ensar'ın ne yaptığını öğrenme meselesiydi. Ve üç muhacir, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah beraberce Beni Saide çardağına gittiler. Baktılar ki Ensar aralarında konuşuyor. Ve halife adayı olarak Sad bin Ubade üzerine bazı şeyleri dile getiriyorlar. Sabırla dinlediler. Bir ara Hazreti Ömer ayağa kalkıp bir şeyler söylemek istedi ama Hazreti Ebu Bekir onu bırakmadı. Bekle dedi. Ensar sözünü bitirdi. Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı. Öyle bir teskin edici konuşma yaptı ki o anda Ensar'ın yapmış oldukları yanlışı onlara çok güzel bir uslup ile ulaştırdı. Ensar halifelikten o anda vazgeçti. Hubab İbni Munzir ayağa kalkarak dedi ki, o halde bir muhacirden bir ensardan iki halife olsun. Hazreti Ebu Bekir bunun da yanlışlığını söyledi. Sağında duran Ebu Ömer'in elini havaya kaldırdı. Solunda duran Ebu Ubeyde'nin elini havaya kaldırdı. Ve dedi ki, size şu iki insanı tavsiye ediyorum. Allah Resulü hayattayken ikisinden de razı idi. Eğer birini seçecekseniz ya Ömer'i ya Ebu Ubeyde'yi seçin. İkisi de itiraz etti. Ey Ebu Bekir dediler. Sen hayattayken bize bu konuda söz düşer mi? Allah Resulü seni namazlarımıza imam olarak atamışsa, o seni bizim dinimiz için önder saymışsa, biz seni dünyamız için de önder sayarız. Konuşmalar uzadıkça uzadı. En son Ensar'dan Beşir İbni Said sözü aldı. İmamlar Kureyş'tendir dedi. Kureyş güç demektir. Kureyş otorite demektir. Ancak insanlar Kureyş'in sözünü dinlerdi. Konuşmalar uzadıkça uzadı. Farklı bir noktaya kaymaması için Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in elini tutarak ona biat etti. Ve orada bulunan sahabenin büyük bir kısmı da Hazreti Ebu Bekir'e biat ederek Hazreti Ebu Bekir'i Allah Resulü'nden sonra Müslümanların halifesi olarak seçtiler. İkinci gün mescitte biat alınmak üzere toplantı sona erdi. Ve Müslümanlar Efendimizin defin işlerine yeniden döndüler. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı Allah Resulü'nün mezarını kazarken görüyoruz. Biri muhacirlerden, biri ensardan iki kişi Efendimizin kabrini kazıp onu kabir alemine yolcu edeceklerdi. Defin işi bitti ve Hazreti Ebu Bekir ümmetin önüne 2,5 sene sürecek hilafet göreviyle imamlık için çıktı. Artık Ebu Ubeyde İbni Cerrah için 2,5 sene sürecek bir dönem başlıyordu. Peygambersiz bir dönemdi ama peygamberin varisi olan Ebu Bekir ümmetin önündeydi. Zor günlerdi o günler dostlar. Tarihçiler bize anlatıyor. Halka halka irtidat hareketlerinin geliştiği günlerdi. Daha dün fevç fevç İslam'a giren insanlar şimdi aynı hızla çeşitli bahanelerle İslam dairesinden dışarıya çıkıyorlardı. Taberi diyor ki, öyle bir hale geldi ki Hicaz, sadece Mekke ve Medine'de cuma namazı kılınacak bir hale geldi. O irtidat hareketlerinin başladığı bir yerde Hazreti Ebu Bekir işe yarım kalan bir şeyden başladı. İlk önce dedi, ben Allah Resulü'nün ordusunu Bizans üzerine göndereceğim. Ve genç komutan Usame'nin komutanlığında orduyu Bizans'a gönderdi. Bizans'ın üzerine giden ordu selametle döndükten sonra Hazreti Ebu Bekir Halid bin Velid'in komutasındaki askerleri irtidat üzere halkalanan, ayaklanan İslam coğrafyalarına gönderdi. Bu dönem zarfında Ebu Ubeyde İbni Cerrah Medine'de Allah Resulü'nün halifesinin arkasındaydı. O mali işlere bakıyordu. Hazreti Ömer ise yargı işlerine bakıyordu. Ne zaman ki irtidat işleri yatıştı, İslam coğrafyalarında bir sükunet hakim oldu. Hazreti Ebu Bekir haydi dedi. İlahi Kelimetullah sancağını ötelere taşıma adına herkes bir cephede komuta alacak. Bir anda 5 cephede kollar oluşturdu Hazreti Ebu Bekir. Halid bin Velid 1. koldaydı. Irak çevresinden sorumluydu. Yezid bin Ebu Sufyan 2. koldaydı. Şam ve çevresinden sorumluydu. Amr İbni As 3. koldaydı, Filistin ve çevresinden sorumluydu. Şurahbil İbni Hasene 4. koldaydı, Ürdün ve çevresinden sorumluydu. Ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah da 5. koldan sorumluydu. O da Humus, Antakya ve o güne kadar Anadolu'ya girmemiş olan ama Anadolu'ya yaklaşmış olan İslam askerlerinden sorumluydu. 5 cephede İslam'ın yiğitleri bir anda farklı cephelerde olmak üzere cihat meydanındaydı. Öyle bir savaşıyorlardı ki İslam'ın mücahitleri, Muhammed'in sancağını ötelere taşımak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hazreti Ebubekir İslam askerlerini burada görevlendirdikten sonra en son söyleyeceği sözü de söyledi. Hepiniz bu cephelerden sorumlusunuz ama bir gün İslam askerleri ortak bir cephede savaşmak zorunda kalırsa komutanların komutanı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Çünkü ümmetin eminiydi. Komutanlık emniyet isteyen bir işti. Ebu Bekir böyle bir direktifi, böyle bir emaneti emin olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a teslim ediyordu. İslam orduları savaş veriyor ve her cephede her gün yeni bir zafer müjdesi Medine'ye geliyordu. Halid bin Velid Irak cephesinde görevini tamamlamış, hac yapmak için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. O ara Bizans birer birer elindeki coğrafyaları kaybetmenin hıncıyla Heraklius'un komutasında 240 bin kişilik bir askerle Müslümanların üzerine saldırmak için yola çıktı. Müslüman askerler bunu haber aldılar ve olaydan Hazreti Ebu Bekir haberdar ettiler. Hazreti Ebu Bekir dedi ki tüm cephe komutanları ortak bir cepheye, o gün için Ürdün sınırlarında bulunan Yermuk Vadisi'ne doğru yola çıksınlar. Halid bin Velid'e de bir mektup göndererek hac görevini yapar yapmaz onu da oraya doğru görevlendirdi. İkrime bin Ebi Cehil'i de 6000 kişilik bir takviye birlikle Yermuk'a gönderdi. Yermuk'ta şimdi 40 bin İslam askeri vardı. Ama karşıda Bizans 240 bin kişilik büyük bir orduyla yavaş yavaş Yermuk'a doğru yaklaşıyordu. Müslümanlar ne yapacaklarını şaşırmışlardı. İlk kez böyle bir düşman topluluğuyla karşılaşıyorlardı. Komutanlar aralarında konuşmaya başladılar. Gerçi halife Ebu Bekir söylemişti. Ordular toplandığı zaman komutan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tı. Ama şimdi olağanüstü bir durum vardı. Ve İslam komutanları tek cephede savaş vermenin sakıncalı olduğunu istişare ediyor. Her komutanın kendi birliğinin başında farklı cephelerde savaş vermelerini istiyorlardı. Bunları konuşurlarken İslam orduları Halid bin Velid hac görevini yapmış Yermuk'a gelmişti. Askerlerin o halini görünce Halid komutanları topladı ve onlara şöyle bir konuşma yaptı. Ey kardeşlerim, gün kimin komutan olacağı günün tartışılmasının yapılacağı bir gün değildir. Gün ölüm kalım günüdür. Gelin tek bir cephede birleşelim. Bir komutanın emri altında tüm askerleri birleştirelim. Tek bir komutadan Bizans'a karşı savaş verelim. Bütün askerler Halid bin Velid'in bu teklifini kabul ettiler. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da kendi hakkından feragat ederek Halid'e komutan olarak biat etti. Şimdi Halid İbni Velid İslam ordularının genel komutanıydı. Halid müthiş bir erkan-ı harpti. Allah Resulü boşuna ona Seyfullah dememişti. O Allah'ın kılıcıydı ve müthiş bir stratejiyle 40 bin kişilik ordusunu 36 farklı birliğe bölerek çeşitli bir biçimde Yermuk'un vadisinde konuşlandırdı. Yermuk Savaşı dostlar, üzerinde ciddi durulması gereken bir savaştır. Ama ben savaşın ayrıntılarına burada girmeyeceğim. Eğer bir gün nasip olur da Halid'i anlatmak nasip olursa o zaman daha teferruatlıca anlatırız. Ama iki hatıra var ki anlatmadan geçemeyeceğim. Birincisi, ordular konuşlandırılınca Bizans'ın komutanı bir casus gönderdi Müslüman askerleri daha yakından tanımak için. Casusa dedi ki git günlerce orada kal. Müslüman askerlerin nasıl insanlar olduğunu iyice belleğine yerleştir ve bana getir haberleri. Bizans'ın casusu günlerce Müslüman askerlerin içerisinde kaldı. Geri döndüğü zaman hayran olmuştu İslam askerlerine. Çünkü o günün Müslümanı tanındıkça sevilirdi, tanındıkça hayran olunurdu, tanındıkça onları sevindirecek ve özendirecek bir şahsiyet ortaya koyarlardı. Ya bugünün Müslümanı, bugünün Müslümanı tanındıkça yanındaki insana yaka silketecek bir hale geldi değil mi? Casus hayran hayran Bizans'ın komutanına Müslümanları anlatıyor. Diyor ki komutanım, inan ki biz yıllardır bu cephelerin hepsinde savaş verdik ve binlerce insan tanıdık. Ama bunlar bambaşka. Bunlar farklı insanlar. Bunlar gecelerin abiti, gündüzlerin ise mücahididir. Bunlar gecelerin ruhbanı, gündüzlerin ise fursanıdır. Ben bunlardan öyle bir şey gördüm ki komutanım. Hırsızlık yapan kendi öz komutanlarının oğlu dahi olsa onun dahi elini kesmekten bir an geri durmazlar. Hepsinin ortak bir şeyi var, adaleti hakim kılmak. O günün Müslümanı böyleydi işte dostlar. Dostlar demiyor bunu, düşmanlar diyor. Ruhbanun leyl, fursanun nehar. Bu ifade Allah Resulü'nün sahabesine düşmanların verdiği bir ifadedir. Onlar gecelerin ruhbanı, gündüzlerin ise fursanıdır. Çünkü bu işin sünneti bu idi. Gecesini mamur edemeyen gündüzünü imar edemezdi. Gecesini inşa edemeyen gündüzünü ihya edemezdi. Sahabe bu bilinç ile Allah Resulü'nün ellerinde yetişmişti. Ve düşmanları bunu hissediyordu. Casus bunları söyleyince Bizans'ın komutanına, Bizans'ın komutanı şunu söyleyecekti. Vallahi bunlarla karşılaşmaktansa, yerin üstünde bunlarla savaşmaktansa yerin altı bize daha hayırlıdır. Çünkü böyle insanlarla karşılaşan bir topluluğun sonu zaten bellidir. Müslümanlar ahlaklarıyla aslında Yermuk'ta ilk darbeyi vurmuşlardı. İkinci darbe ise Bizans'ın komutanlarından Yorgi'nin hatırasında saklı. Yorgi, Halid bin Velid'i çağırıyor savaşın meydanına. Halid davete icabet ediyor. Diyor ki Allah aşkına senden bir talebim var. Bir soru soracağım, bana doğruyu söyleyeceksin. Söyle diyor. Allah sana gökten bir kılıç mı indirdi? Peygamberine senin adına bir kılıç indirdi de Allah'ın Resulü o kılıcı sana mı verdi? Halid hayır diyor. Peki sana niçin Seyfullah diyorlar? Sen o lakabı aldığından beri düşmanlar senin önünde duramıyor. Sen o kılıcı havaya kaldırdığın anda önündeki düşman ne kadar güçlü olursa olsun darmadağın oluyor. Demek ki o kılıç sana Allah'tan gelmiş. Hayır diyor Halid. Gel sana anlatayım. Allah içimizden Ebu Talib'in yetimini bize Muhammed olarak, Muhammedur Resulullah olarak gönderdi. Ona düşmanlıkta benden daha zirvelerde olan başka biri yoktu. Ben Resulullah'a yıllarca düşmanlık yaptım. Onunla savaştım. Ona karşı kılıç kullandım. Ama gün geldi. Allah benim yüreğimi açtı. Ben de her bahtiyar insan gibi Muhammed'in dizlerinin önünde oturma şerefine nail oldum. O gün Allah Resulü'nün önünde oturup şehadet getirip iman halkasının bir neferi olduğum zaman ya Resulallah dedim, şu kılıcı benden geri al. Çünkü ben onu senin aleyhine çokça kullandım. Allah'ın Resulü dedi ki hayır. Ey Halid, bugüne kadar batıl uğruna savurduğun o kılıcı bundan sonra hak namına saldıracaksın. Hak namına savuracaksın. Kılıcımı bana iade etti ve orada bana bir dua etti. Ve bana sen Seyfullah'sın dedin. Dedi Allah'ın hakimiyetini, adaletini yeryüzünde hakim kılacak, mücadele verecek bir insansın dedi. O gün aldım ben Seyfullah lakabını. Yorgi öyle bir etkilenmişti ki Halid'in bu sözlerinden. Halid'in ellerini tuttu ve orada şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanların saflarına katıldı ve Yermuk'ta Allah'ın dini uğruna şehit oldu. Bir vakit namaz kılmadan, bir gün oruç tutmadan ama iman halkasına girip o da Muhammed'in arkasında kılıç salladığı için o da o halkanın mutlu bir neferi oldu. Tam savaş başlayacağı sırada Medine'den bir mektup ulaştı Halid İbni Velid'e. Halid açtı mektubu okudu. Mektubu gönderen Ömer İbni Hattab'tı. Ömer diyordu ki Ebu Bekir vefat etti. Beni de kendinden sonra halife olarak atadı. Ey Halid, mektubumu aldığın sırada komutanlığı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a devret. Halid hiçbir şey demedi. Mektubu katladı, yeniden cebine koydu. Çünkü Halid feraset sahibi bir komutandı. O anda bu mektubu duyursa İslam ordularına, halifenin öldüğünü duyan İslam askerlerinin morali bozulacak. Ordunun komutanının değiştiğini duysa İslam askerlerinin morali bozulacak. Ve Allah korusun, kazanmak üzere oldukları bir savaşı kaybedeceklerdi. Halid büyük bir ferasetle o mektubun içeriğini hiç kimseye söylemedi. Savaş başladı. 240 bin askere karşı 40 bin ile mücadele veren İslam orduları Bizans'ı yerle bir etti. 3 bin şehit vermişlerdi ama İslam'ın bayrağını o günden sonra kıtalara doğru ulaştırma noktasında bir köprü oldu Yermuk. Heraklius geride kalan askerlerini toplayıp Yermuk'u terk edeceği sırada atının üzerinde Suriye topraklarına baktı ve dedi ki elveda Suriye, ebediyen elveda. Heraklius biliyordu. Bir daha dönemeyeceğini biliyordu. Çünkü o karşısında sahabileri görmüştü. O yiğitleri görmüştü. Halid gibi, Sad bin Ebi Vakkas gibi, İkrime bin Ebu Cehil gibi, Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi. O yiğitlerin oluşturduğu bir ordunun da asla yenilmeyeceğini biliyordu. Ebediyen o elveda deyip bu topraklardan gitti ama bilmiyoruz acaba şimdi Heraklius kabrinde gülüyor mu bizlerin haline? Ebediyen dedi gitti ama biz o toprakları, Heraklius'un zihniyetindeki insanların zalim çizmelerini açtık işte şimdi. Irak'ta açtık, Filistin'de açtık, Afganistan'da açtık, bilmem nerede açtık. Niye açtık? O bilinci terk ettik de onun için dostlar. Eğer sahabi bilincini terk etmeseydik, Heraklius'un sözü kıyamete kadar devam edecekti. Eğer yeniden o bilinci kazanırsak göreceğiz ki bu topraklarda yeniden sahabi şuurlu nesiller yetişecek inşallah. Rabbim o bilinçleri yetiştirenlerden, yeşertenlerden eylesin bizleri. İyisi mi dostlar, kısa bir ara verelim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde sürecek olan 4,5 yıllık hayatına bir yolculuk edelim inşallah. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ömer hilafete geçer geçmez Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın da içerisinde bulunduğu ordular Yermuk'ta savaşınca bir mektup yazarak Halid bin Velid'i azletti. Şöyle bir düşünelim, neden Halid'i azletmiştir Hazreti Ömer? Siz de kendinizi Ömer'in yerine koyun. Siz halifesiniz, devlet başkanısınız ve elinizin altında Halid bin Velid gibi bir komutanınız var. Halid ki ismini duydukları zaman düşmanların ödünü koparan bir komutan. Halid ki elindeki kılıcıyla hangi savaşa katılmışsa o savaşı galip olarak, muzaffer olarak tamamlanmış bir komutan. Neden Ömer Halid bin Velid'i bu görevden azletsin? O nedene geleceğim ama sıralamayı takip edelim. Halid bin Velid orduyu haberdar etmiyor o mektuptan. Müslümanlar savaşıyor, savaşın galibi oluyor. Sonra Halid bin Velid Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın yanına gidiyor. Mektubu ona uzatıyor ve diyor ki Halife Ömer beni görevden aldı. Senin emrine sıradan bir er olarak koydu. Ama senden özür diliyorum. Savaşın başında yapmam gereken bir şeyi ben Müslümanların selameti için şu ana kadar erteledim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah diyor ki kardeşim, isabetli olanı yapmışsın. İyi ki de böyle yapmışsın. Ve orada memnuniyetini dile getiriyor. Halid bin Velid sıradan bir er olarak 2 yıl Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutası altında İslam ordularıyla birlikte kılıç sallıyor. O günün şartları içerisinde ancak 2 yıl sonra Medine'ye Halife Ömer'in huzuruna geliyor. Ya Emir el Müminin diyor. Emrin başım üstüne ama anlamak istiyorum, beni niçin azlettin? Acaba bir hatam mı oldu? Acaba olumsuz bir davranışım mı oldu? Acaba bir yanlışım mı oldu? Benim fark etmediğim. Halife Ömer'in orada söylediği söz hepimiz için çok önemlidir dostlar. Hayır diyor ey Halid. Ne senin olumsuz bir davranışın ne de yanlış bir tavrın oldu. Ama gel sana anlatayım niçin seni azlettiğimi. Ey Halid. İnsanlar zafer elde ettikçe o zaferi senin şahsından bilmeye başladılar. Ama sen de ben de çok iyi biliyoruz ki bize zaferi bağışlayan Allah'tır. Öyle bir hale geldi ki ey Halid, sen insanlar arasında bir mite, bir efsaneye dönüştün. Ve insanlar senin gücünü ve kuvvetini, Allah muhafaza, Allah'ın hoşlanmadığı bir alana doğru çekmeye başladılar. Ve ben seni azlederek böyle bir tehlikenin önünü almak istedim. İstedim ki halk bilsin ki zaferler Halitlerle, Ebu Ubeydelerle, Musaplarla değil, Allah'ın yardımı ile kazanılır. Allah'ın yardımını celbedecek her kim olursa Allah ona yardım eder. bu sünneti öğrensin dedim insanlar. Halid bin Velid de, Faruk olan Ömer'in bu ince anlayışına hayran oluyor ve yıllarca yine Ömer'in emrinde sıradan bir er olarak İslam cephelerinde mücadele veriyor. O 4,5 yıl zarfında ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı da cihat meydanlarında görüyoruz. 4,5 yıl boyunca Ömer'in hilafet günlerinde bir gün olsun evine dönmeden cephelerde ilahi kelimetullah sancağı uğruna mücadele verdiğine şahit oluyoruz. Hazreti Ömer'in hilafet günleri, Ebu Ubeyde İbni Cerrah Humus topraklarında ve orada cepheden cepheye koşuyor. Bir anda Humus'u fethediyor. Heraklius oradan da askerlerini daha içlere doğru çekmek zorunda kalıyor. Humus halkı endişeli. İlk kez İslam orduları Humus topraklarına girmiş. Acaba bunlar bize nasıl muamele edecek diye merakla bekliyorlar. Ebu Ubeyde İbni Cerrah tüm Rum halkını bir meydana topluyor. Kendi de yüksekçe bir yere çıkarak Rum halkına konuşuyor. Ey Rum halkı diyor. Değişen hiçbir şey yok. Dün nasıl ticaretinizi yapıyorsanız bugün de aynen ticaretinizi yapacaksınız. İbadet edenler gönül rahatlığıyla mabetlerine gidecekler. Öğrenciler huzur içinde medreselerine gidecekler. Müslümanlar size en ufak bir kötülük yapmayacak. Sizin ırzınız, namusunuz, canınız, malınız Müslümanların emniyetinin altındadır. Müslüman olanlar İslam devletine zekat ve vergi verecekler, öşür verecekler. Müslüman olmayanlar da İslam devletine cizye verecekler. Her cizye ödeyecek insanın miktarı da şu kadar. Rum halkı İslam'ın o adaletine hayran oluyor. Asıl hayranlık bundan sonra ortaya çıkacak. Gün gelecek, İslam orduları farklı cephelere doğru asker kaydıracaklar. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Bizans'tan gelecek bir saldırıyı duyunca elindeki az sayıda askerle Bizans ordularına karşı koyamayacağını anlayacak ve Humus'tan Antakya'ya doğru İslam ordularını kaydıracak. Orduları Humus'tan çıkarıp Antakya'ya doğru hareket ettireceği sırada İslam tarihinde silinmez harflerle yazılacak bir hatıraya da Ebu Ubeyde İbni Cerrah imza atacak. Tellallar çıkaracak Humus'un sokaklarına. Ey Rum halkı diyecek, size vaat ettiğimiz emniyeti şimdi sağlayamıyoruz. Bizans saldıracak ve biz sizi Bizans'a karşı koruyamayacağız. Onun için her kim İslam devletine korunma adı altında ödediği para varsa gelip Habib İbni Müslim'den ödediği parayı geri alsın. Bu nasıl bir adalet anlayışı? Ve orta çağın karanlığında Rum halkı yıllardır haçlı zihniyetinin altında inleyen Rum halkı bu adalete hayran olacak. Birçoğu sadece ve sadece Ebu Ubeyde'nin bu hareketinden dolayı Müslüman olacak. Ve Humus ikinci bir kez kılıçsız fethedilecek. Orada İslam askerleri Antakya'ya geri çekilecek ama yürekler fethederek geri çekilecek. Ve gün gelecek Humus'ta, Cizre'de, Ceylanpınar'da, Viranşehir'de, Hasankeyf'te, ta Anadolu'da, Arumiye'ye kadar da o günlerde İslam ile tanışacak, İslam'ın adalet bayrağı oralarda da hakim olacak. Ve o günlerde yine Filistin cephesinde bir hareketlilik var. Amr İbni As Kudüs'e kadar girmiş, Ama Kudüs halkı Müslümanlarla ciddi bir çatışmaya girişerek Müslümanları Kudüs'e sokmamış. Amr İbni Az Halife Ömer'e bir mektup yazıyor. Bana bir takviye birlik gönder diye. Halife Ömer durumdan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı haberdar ediyor. Emrindeki askerleri al, çabuk Filistin'e Amr İbni As'a yardım etme adına oraya git. Ebu Ubeyde İbni Cerrah emri yerine getiriyor. Elinin altındaki askerleri alarak Filistin topraklarına gidiyor. İki İslam ordusu birbiriyle kavuşunca Kudüs ve Filistin toprakları İslam'ın bayrağına kavuşuyor. Sıra Kudüs'ün anahtarlarının İslam komutanlarına teslim edilmeye geliyor. Hristiyan din adamları diyorlar ki, tamam siz galip geldiniz. Anahtarları da size teslim edeceğiz. Ama tek bir şartımız var. Biz istiyoruz ki Kudüs'ün anahtarlarını halifeniz olan Ömer'e teslim edelim. Komutanlar bu durumu Medine'de bulunan Halife Ömer'e yazıyorlar. Halife Ömer sahabeyle oturmuş istişare ediyor. Kudüs'e gideyim mi gitmeyeyim mi diye. O mecliste bulunan ashab-ı kiramın hepsi biri hariç Kudüs'e gitme diyor Hazreti Ömer'e. Çünkü yol uzun. O gün için güvenlik ciddi oranda tesis edilmemiş ve İslam devletinin başkanının Kudüs'e kadar gitmesini sakıncalı görüyorlar. Biri var o mecliste, başını öne eğmiş, konuşulanları dinliyor. Halife Ömer o birine eğiliyor ve diyor ki, ey Hasan'ın babası, sen söyle bakalım fikrini, gideyim mi gitmeyeyim mi? Hasan'ın babası dediği, Allah Resulü'nün amcasının oğlu olan Ali, Fatma'nın evinin direği, Hasan ile Hüseyin'in babaları, Ehli Beyt ağacının kökü olan Ali İbni Ebi Talip. İmam Ali ayağa kalkıyor ve diyor ki, ey emir el müminin, ben kardeşlerimin aksine senin Kudüs'e gitmeni istiyorum. Git ki kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed Kudüs'ün değerini anlasın. Sen gitmelisin diyor. Halife Ömer yerine Ali, İmam Ali'yi, Hazret Ali'yi vekil olarak bırakıyor. Birkaç sahabiyle birlikte Kudüs'e geliyor. İbni Kesir anlatıyor El Bidaye ve Nihayede. Hazreti Ömer Kudüs'e yaklaşınca diyor, Ebu Ubeyde İbni Cerrah onun geldiğini gördü. İkisi birbiriyle karşılaşınca atlarından indiler, aşıklar gibi birbirlerine koştular. Birbirlerini gördükleri zaman Halife Ömer Ebu Ubeyde'nin eline, Ebu Ubeyde halifenin eline sarıldı. İkisi de birbirinin ellerini öpmeye çalışıyorlardı. Sarıldılar iki dost birbirine. Kardeşim derdi Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a. Kardeşim dedi ve bağrına bastı. Vardılar şehre. Anahtarları aldılar. Ve Kudüs'te Bilal-i Habeşi'nin ölmez sesi yankılandı. Şu anda mazlum olan Kudüs o gün Ömer'in askerlerinin sayesinde gülmeye başladı. Fetih işlemleri bitince Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a dedi ki, ey kardeşim, beni çadırına götür de biraz istirahat edeyim. Beraberce gittiler çadıra. İslam ordularının komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın çadırında sadece ve sadece yatmak için bir keçe vardı. Ömer içeriye girdi, o keçeyi görünce, ey Ebu Ubeyde dedi, dünya hepimizi değiştirdi ama seni değiştirmedi. Çünkü o dünyaya değişmek için değil, değiştirmek için gelmişti. Çünkü o ümmetin eminiydi. Allah Resulü ona eminil ümme demişti. O leke sürmemeliydi. O lakabı ölene kadar devam ettirmeliydi. Ve öyle yaptı. Hazreti Ömer Kudüs'ten Medine'ye döndü. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Şam'a döndü. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile onun yardımcısı olan Muaz bin Cebel'e 400 dirhemlik birer hediye göndermek istedi. Elçiyle getirdiği hediyeleri bıraktı iki İslam komutanının avuçlarına. Ona verilir verilmez o hediyeler, İkisi de onları Allah yolunda tasadduk etti. Hazreti Ömer'e o haber gelince ellerini semaya kaldırdı Medine'de. Ya Rabbi dedi, beni böyle insanlarla bir anda yaşattığın için sana sonsuz hamdler olsun. Şükürler olsun ki elimin altında böyle yiğitler var. Ve o yiğitler daha nice yiğitliklere imza atacaktılar. Aradan birkaç yıl geçti dostlar. 4,5 yılın sonlarına doğru hilafetinin Hazreti Ömer emri altındaki valilerle istişare edip halkın dertlerini yerinde dinleme adına Medine'den yola çıktı. Amacı yol boyunca bütün İslam coğrafyalarını ziyaret etmek, en son da Şam'a ulaşmaktı. Tebuk'a geldiği zaman civar yerlerdeki bütün valiler Hazreti Ömer'le görüşmeye geldiler. Her vali Hazreti Ömer'in yanına geldiği zaman Ömer diyordu ki, acaba kardeşim niye gelmedi? Biri dayanamadı, sordu, ey emir el müminin, kim kardeşin? Ebu Ubeyde İbni Cerrah dedi. Kardeşi de geldi birkaç gün sonra. O da duydu Ömer'in Tebuk'a vardığını, Şam'dan Tebuk'a gelerek Hazreti Ömer'i görüp onunla birlikte yeniden Şam'a dönmek istedi. Geldi, birkaç gün kaldı. Şam'a tam dönecekleri sırada bir haber ulaştı Tebuk'a. Gelen elçi diyordu ki, Şam ve civarında müthiş bir veba salgını ortaya çıkmış ve o veba salgını insanları kırıp geçiriyor. Hazreti Ömer orada bulunan insanlarla istişare etti ve Tebuk'tan Medine'ye geri dönme kararı aldı. O kararını açıkladığı zaman ümmetin emini olan, şahsiyetinin anahtarı, emniyet ve teslimiyet olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah biraz içerledi. Ey Ömer dedi, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer yine hayatın birçok alanında bize rehber olacak o müthiş sözünü söyledi. Ben dedi Allah'ın kaderinden kaçmıyorum. Allah'ın kazasından kaderine iltica ediyorum. Ben kaderden kaçmıyorum. Bilakis kadere kaçıyorum. Çünkü kader tedbirdir dedi. Çok ısrar etti Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a. Ey kardeşim, gel beraber dönelim Medine'ye dedi. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dedi ki, sonunda ne olursa olsun ben askerlerimi orada bırakıp da seninle gelmem. Bana müsaade et, ben askerlerime döneyim dedi. Sarıldılar iki dost, iki kardeş birbirlerine. Yine gözyaşları içerisinde ağladılar. Hazreti Ömer Medine yoluna, Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Şam yoluna döndü. Bir yere geldikleri zaman Hazreti Ömer gelen elçilerden duydu ki yeniden veba salgını şiddetlenmiş ve insanları kırıp geçirmiş. Dedi ki, işin sonunda ne olursa olsun ben kardeşimin yanına döneceğim. Sahabeden Abdurrahman İbni Avf Hazreti Ömer'in ellerinden tuttu. Ey Ömer dedi, Allah Resulü bize bir sözünde şöyle dedi, eğer bir bölgede veba salgını duyarsanız sakın o bölgeye girmeyin. Eğer siz bir bölgedeyseniz, orada salgın olmuşsa sakın o bölgeden dışarı çıkmayın. Allah Resulü bugünün deyimiyle karantina denecek bir tedbiri ümmete öğretiyordu. Ebu Ubeyde İbni Cerrah orada, Şam'da, Hazreti Ömer de Medine yolunda. ara ara çıkardı bir tepenin üstünde. Şam'a bakar ve derdi ki, vallahi ey Ebu Ubeyde, eğer beni Allah Resulü'nün şu hadisi bağlamasaydı, işin sonunda ne olursa olsun ben yine de sana gelecektim. Ben sünnete ittiba adına, Efendimizin hadisine aykırı bir davranış ortaya koymama adına senin kardeşliğini şimdilik yerine getiremiyorum diyecekti. Dayanamayacak bir mektup yazacaktı. Mektubu Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a gönderecekti. Git ve ona bu mektubu ulaştır diyecekti giden elçiye. Mektup Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a ulaşınca açıp okuyacaktı orada. Halife Ömer diyordu ki, ey Ebu Ubeyde, sana çok acil ihtiyacım oldu. Eğer mektup sana gece vardıysa gündüzü beklemeden gel. Gündüz vardıysa geceyi beklemeden gel. Ebu Ubeyde İbni Cerrah tebessüm edecekti. Ey emirel müminin, ben biliyorum sen beni niye çağırıyorsun. Aynı mektubun arkasına bir mesaj yazacaktı. Ey emirel müminin, beni yanına çağırma isteğin ve arzun bana isabet edecek bir hastalığın ulaşmamasından dolayıdır. Ama ben senden özür diliyorum ve emrini yerine getirmediğimden dolayı senden helallik diliyorum. Ne olur beni askerlerimden ayırma diyecektir. O elçi mektubu alıp Hazreti Ömer'e getirecek. Ömer Medine'de, Mescid-i Nebevi'de o mektubu okuduğu zaman hıçkırıklarla ağlayacak. Sahabe diyecek, ey Ömer, Ebu Ubeyde öldü mü? Hayır diyecek, ölmedi ama ölüm yolunda. Çok yakında ona ölüm kavuşacak. Doğruydu, çok yakında kavuşacaktı. Birkaç gün geçmemişti ki Ebu Ubeyde yatağa düştü. Anında Muaz İbni Cebel'i çağırdı. Ey Muaz dedi, ben hastayım ve ölüm yolundayım. Bundan sonra mihrabın sahibi sensin. Çünkü onlar Allah Resulü'nden bunu öğrenmişlerdi. Mihraplar boş kalmamalıydı. Mihrapların hakkı ödenmeliydi. Eğer mihrabın hakkı ödenirse komutanlığın da hakkı ödenirdi. Devlet başkanlığın da hakkı ödenirdi. Onun için mihrabı boş bırakmadan mihrabın sahibini işaret ediyordu Muaz İbni Cebel'i. Muaz İbni Cebel gözyaşlarıyla o emri yerine getirdi. Ebu Ubeyde de gün geçtikçe hastalığı ağırlaştı. Ve vefat edeceği gün İslam askerlerinin hepsini topladı. Gelin dedi, size bir vasiyetim var dedi. Allah Resulü'nün Eminül Ümme dediği, ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah şimdi ölüm döşeğinde ve o günün insanına da bugünün insanına da vasiyetini söylüyor. Ne diyor dostlar biliyor musunuz? Vasiyetinin ilk cümlesi, ey Müslümanlar, ne olur namazlarınızı hakkıyla eda edin. Çünkü o yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan namazın önemini öğrenmişti. O yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselam'dan namazın dinin direği olduğunu öğrenmişti. O dinin direğiydi. Onu doğrultan din binasını doğrultmuş olurdu. Onu yıkan ise din binasını yıkmış olurdu. O çok iyi biliyordu. Namazın göz nuru olduğunu, müminin miracı olduğunu, cennetin anahtarı olduğunu, her türlü hayasızlıktan, çirkinlikten insanı koruyan en büyük ilacın namaz olduğunu. Onun için de vasiyetinin başına namazı koyuyordu. Ve devam ediyor. Oruçlarınızı tutun, zekatlarınızı verin, Allah için hac ve umre yapın ve hep her zaman birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye edin. Ne olur yöneticilerinize dal kavukluk yapmayın. Onlara yaptığınız dal kavukluk onların zulümlerini arttırır. onların yanında yer alın ama hakkı söyleyin diyordu. Bu vasiyetleri de yapınca Ebu Ubeyde İbni Cerrah 58 yaşında gözlerini yumuyordu. Eşten, yardan, çocuktan, dosttan mahrum olup bir cephede ilahi kelimetullah adına mücadele verirken bu dünyadan ayrılıyordu. Cenazesini Musab bin Muaz İbni Cebel kıldırıyordu gözyaşları içerisinde. Kıldırdıktan sonra dönüp diyordu ki ey insanlar, vallahi öyle birini kaybettiniz ki ikinci bir emsali yoktu bu insan. Ve orada defnediyorlar şu anda da Ürdün toprakları içerisinde Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın adına nispet edilen bir köyde kabri bulunuyor. Rabbim kendisinden ebediyen razı olsun. Bizleri de onların yolunda kılsın. Amin. Onun bereketli hayatında bizleri nasiplendirsin. Amin. Emniyeti onun şahsiyetinin anahtarı kıldığı gibi bizim şahsiyetimizin de anahtarı kılsın. Amin. Teslimiyeti onun şahsiyetinin anahtarı kıldığı gibi bizim de şahsiyetimizin anahtarı kılsın. Amin. Nasıl Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a bakıp da insanlar İslam'ı ve imanı onda görüp heveslendilerse de bizlerde de İslam ve iman hakkıyla temsil edilsin. Amin. Görenler imrensin. Görenler bizlerde Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlasın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı hatırlasın. Amin. Ve bizler insanların inkarına değil, insanların imanına vesile olabilecek bir hayatın sahibi kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.